Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, jest 15. Justyna Mączka. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. PiS chce, żeby ustawa o KRS została przyjęta w tym tygodniu. W Sejmie trwa dyskusja o planowanych zmianach. Byli SBC straszą procesami. Chodzi o działania IPN-u, których finałem będą niższe emerytury byłych funkcjonariuszy. W Bałtyku pływa coraz mniej ryb, także ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Jakie są pomysły na zmianę tej sytuacji, o tym także w tym serwisie Trójki. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa jednak wróciła do Sejmu. Drugie czytanie było w planach na dzisiejsze posiedzenie. Później ten punkt zniknął z porządku obrad, jednak ostatecznie po konwencie seniorów został przywrócony. Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby ustawa została przyjęta jeszcze w tym posiedzeniu. Poseł Stanisław Piotrowicz przekonywał, że projekt ma przywrócić trójpodział władzy. Projekt budzi rzeczywiście wielkie emocje w środowiskach sędziowskich, w środowiskach prawniczych. Jest to zupełnie zrozumiałe z tego względu, że środowiska te zainteresowane są utrzymaniem aktualnie istniejącej sytuacji, jeżeli chodzi o sądownictwo. Większość klubów opozycyjnych jest za odrzuceniem projektu, z kolei Kukiz 15 proponuje poprawki. Partia rządząca odbija wymiar sprawiedliwości z rąk innej partii. Klub Kukiz 15 w tej sytuacji złoży dwie poprawki, żeby skład Krajowej Rady Sądownictwa był wybierany przez Sejm, ale większością albo 3/5, albo 2/3 głosów. Teraz skład KRS jest wybierany przez sędziów. Krystian Markiewicz ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia uważa, że wprowadzenie wyboru przez Sejm to upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. W tym złym rozwiązaniu dużo lepszym rozwiązaniem jest to, żeby to była kwalifikowana większość, na przykład 3/5, no ponieważ dałoby to przynajmniej odpowiedź na te zarzuty, nie bezpodstawne, które mówią o upartyjnieniu wymiaru sprawiedliwości czy też Krajowej Rady Sądownictwa. Dodajmy, że projekt przewiduje również, iż z KRS-u odejdą dotychczas zasiadający tam sędziowie. Straszą procesami i żądają wydania tajnych dokumentów. W ten sposób byli pracownicy SB reagują na działania IPN-u w ich sprawie. Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie zakończył przygotowywanie informacji na temat przebiegu służby byłych funkcjonariuszy PRL-u. Na tej podstawie ich emerytury i renty zostaną obniżone. Mówi Tomasz Dźwigał, naczelnik Wydziału Archiwum IPN w Szczecinie. Występują do Instytutu z szeregiem roszczeń kolejnych, które najczęściej są bezpodstawne. Mamy taką falę żądań usunięcia z tych akt, chociażby odpisów aktów urodzenia dzieci byłych funkcjonariuszy, włącznie ze straszenia nas konsekwencjami prawnymi. Tutaj również to żądanie jest bezpodstawne, jeżeli te odpisy aktów urodzenia zostały zgromadzone do roku 90, bo a tak jak mówi ustawa o IPN-ie, gromadzimy w swoim zasobie materiały zgromadzone i wytworzone przez byłe komunistyczne organy bezpieczeństwa państwa. Ustawa obniżająca świadczenia byłym pracownikom SB wchodzi w życie 1 października. Dotyczy ponad 30 tysięcy osób. Maksymalna emerytura byłych funkcjonariuszy nie będzie mogła być wyższa niż 2000 zł. W Bałtyku jest coraz mniej ryb i są coraz gorszej jakości. Plan zmian przedstawił minister gospodarki morskiej. Założenia są takie, żeby ograniczyć połowy przemysłowe, przestrzegać na całym Bałtyku okresów ochronnych i ograniczyć łowienie małych ryb na paszę. Minister Marek Grubarczyk uważa, że trzeba za pośrednictwem Unii Europejskiej wywrzeć nacisk na państwa skandynawskie, które nie przestrzegają tych zasad. Dzisiaj już mamy politykę komisarza, który w 100% nas popiera. Ja myślę, że ta presja spowoduje, że również Skandynawowie będą musieli dostosować się do obecnej sytuacji, po prostu przemodelować swoje rybołówstwo. Państwa skandynawskie masowo łowią małe ryby, żeby produkować z nich mączkę kostną i pokarm dla ryb hodowlanych, takich jak łosoś. To powoduje, że nasze dorsze nie mają się czym żywić i giną. Efekt jest taki, że połowy są bardzo słabe, mówią rybacy ze Świnoujścia. Ryba jest przełowiona i po prostu nie ma ryby i tak jak my jesteśmy rybakami do 6 mil, a praktycznie na dzień dzisiejszy stoimy, bo nie ma w ogóle ryby. A to się łapie kilogramami, nie tonami, tylko kilogramami. Wystawiłem 90 siatek, przywiozłem ryby na 500 zł. Do tego tematu jeszcze wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz jeszcze informacje dla kibiców. Polska jest liderem grupy E podczas eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata. W sobotę gramy z Rumunią. To jest już półmetek rywalizacji o udział w przyszłorocznym mundialu w Rosji. Piłkarze, jak i cały sztab szkoleniowy myślą już tylko o najbliższym rywalu. Hubert Małowiejski w reprezentacji dba o rozpracowanie Rumunii, o której ma jak najlepsze zdanie. Jest to zespół złożony z bardzo solidnych zawodników. Jest to finalista ostatniego Euro. Ma w swoich szeregach piłkarzy z takich klubów jak Fiorentina, Napoli, Betis Sevilla, Deportivo La Coruna. Jak patrzymy nawet na suche wyniki, no to do tej pory to w tej grupie pokonała ją tylko Polska. Piłkarze palą się do gry w meczu na Stadionie Narodowym. Każdy z zawodników liczy na występ. Także napastnik Kamil Wilczek. Trener podejmuje decyzję. decyzję. No, wszyscy przyjeżdżają zaprezentować się z jak najlepszej strony. Ja również jestem przygotowany na to, żeby wystąpić w tym spotkaniu. Mecz z Rumunią w sobotę o 20:45. Dziś reprezentację czeka trening na stadionie Polonii Warszawa, a jutro piłkarze dostaną wolne. Warszawa, Adam Malecki. To był Serwis Trójki. W nocy tylko na północy i na zachodzie przelotne deszcze na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 13 w Koszalinie i Przemyślu. Jutro sporo chmur, padać może na północy od 18 na Mazurach i na Wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest wybitnym aktorem i w najbliższy piątek także opowie Państwu, dlaczego wybrał ten zawód. Ale rozmawiać będziemy o tym, dlaczego pomaga słabszym, dlaczego angażuje się w pomoc dla bezdomnych psiaków, dlaczego tak bardzo interesuje go los naszej planety. Nie robię tego dla budowania swojego wizerunku. To było jakieś takie naturalne, że zawsze się pomaga słabszym, że zawsze to rodzice mówili, że nie wolno uderzyć słabszego, że zawsze słabszemu trzeba pomóc. Marcin Dorociński w Godzinie Prawdy w najbliższy piątek, kilka minut po 12:00. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Masz dość dłużników? Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo już od jutra w Lidlu karkówka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,99 za kilogram. A orzechy nerkowca Alesto aż 26% taniej. Jedynie 9,49 za 200 gramów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Białe plamy. Dzień dobry, Mirosław Białaszko. Witam w kolejnej audycji pod tytułem Białe Plamy. Dziś chcemy porozmawiać o futbolu, o piłkarzach, którzy w PRL-u uciekali z tej rzeczywistości. Ale najpierw wprowadzenie. Rozrywka, rozładowanie społecznych napięć, budowanie poczucia wspólnoty. Masowy sport w czasach PRL spełniał wszystkie te role. Szczególne miejsce zajmowała piłka nożna. Do dziś to właśnie sukcesy polskich piłkarzy wspominane są najczęściej. Na terenie Polski tradycje tej dyscypliny sportu w zorganizowanej formie sięgają początków XX wieku. W latach 50. i 60. popularna była wśród młodzieży z rodzin robotniczych i chłopskich. Z czasem sport ten zyskiwał na popularności, zwracał też uwagę władz. Jako sport zespołowy piłka nożna mogła mieć potencjał wychowawczy, kształtowania obywateli do służby państwu. W latach 70. i 80. rosła świadomość na temat warunków życia na Zachodzie, gdzie sport w coraz większym stopniu stawał się przynoszącą duże zyski gałęzią rozrywki. Najlepsi zawodnicy zyskiwali tam status gwiazd, a w ślad za tym zarabiali także dużo więcej pieniędzy niż większość ich kolegów z krajów bloku komunistycznego. To właśnie tym przede wszystkim należy tłumaczyć rosnącą liczbę ucieczek sportowców z PRL, którzy tak jak przedstawiciele innych grup zawodowych szukali możliwości poprawienia sobie bytu. Działo się tak, pomimo że władze PRL próbowały kontrolować sportowców, zwłaszcza tych startujących poza granicami kraju. Ziemski glob na świecie tym. Są takie dni, futbol, futbol, to dzisiaj gra cały świat. Bo dobry mecz to piękna rzecz, wśród wielu szans twoja jest. Czym jest futbol, futbol, to każdy wie, każdy wie, każdy kto wie, co znaczy to, zerwać się z miejsc, krzyknąć gol, gra. Play is play. Graj, graj, fair, fair play. Yeah. Oh, fair on night. Oh, fußball, fußball, fußball, spiel wolki fan, wolki fan. Football, football, football for everyone. Do studia zaprosiliśmy eksperta od tego tematu, historyka, który tym się zajmuje, doktora Sebastiana Pilarskiego z oddziału IPN w Łodzi. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie doktorze, chcielibyśmy porozmawiać o sytuacji futbolu w Polsce Ludowej. Jak to wyglądało, jak to się kształtowało, jaki był system tego, skąd rekrutowali się działacze sportowi, jak wyglądała organizacja futbolu wówczas w latach 50., 60. do końca PRL-u. Sport oczywiście, tak jak inne dziedziny życia w państwach komunistycznych, we wszystkich demoludach, był podporządkowany warunkom ustrojowym, które zaczęto wprowadzać po roku 1945, po zakończeniu II wojny światowej. I rzecz jasna, był całkowicie dominowany przez osoby, które przez system były akceptowane, czy wręcz można powiedzieć ten system tworzyły. To jest doskonale widoczne na przykładzie działaczy sportowych, którzy kierowali między innymi klubami gwardyjskimi i wojskowymi w Polsce. Można powiedzieć, że tak zwane Ludowe Wojsko Polskie oraz Resort Spraw Wewnętrznych był jednym z głównych animatorów życia sportowego w Polsce. Oczywiście to stwierdzenie ma wydźwięk ironiczny, ponieważ nie był to w żaden sposób chlubny okres w funkcjonowaniu wielu zespołów sportowych, które korzystały z warunków, jakie oferował im system. W tej strukturze futbolu, wydaje się, że chyba całego sportu, były jak gdyby takie dwa piony. Pion gwardyjski, czyli pion milicyjny, resort spraw wewnętrznych, i pion wojskowy, czyli tutaj można wymienić takie kluby jak Legia Warszawska, Zawisza Bydgoszcz, Śląsk Wrocław, w tym pionie gwardyjskim Wisła Kraków. Nie wiem, czy jeszcze pan doktor by wymienił. Z gwardyjskich. Gwardia Warszawa, czyli sztandardowy przykład, klub forowany zwłaszcza w latach 50. Pierwszy w zasadzie zespół piłkarski z Polski, który regularnie utrzymywał kontakty z drużynami zagranicznymi, oczywiście z innych demoludów. Z KDL-u, tak. Ta struktura gwardyjsko-wojskowa znajdowała odzwierciedlenie praktycznie na każdym poziomie rozgrywek. Nie tylko te kluby najbardziej eksponowane, ale też te grające w niższych klasach również chętnie korzystały z oparcia o wojsko czy o resort spraw wewnętrznych. Czyli jak gdyby te dwa resorty dominowały w sporcie polskim. Czy były jeszcze jakieś, wiemy wszyscy o tym, że na Śląsku funkcjonowały kluby górnicze, czy one podlegały jakoś tym resortom, czy to było gdzieś do ministerstwa, nie wiem, gospodarki podczepione? Te kluby, które niezwiązane były z wojskiem i milicją, oczywiście podporządkowane były odpowiednim ministerstwom, czyli na przykład Ministerstwu Górnictwa, co też zapewniało im, można powiedzieć, silną pozycję. Przykładem sztandarowym jest Górnik Zabrze, który został jako wykreowany w latach 50. na taki czołowy klub piłkarski, klub z miasta, które przed wojną nie znajdowało się w granicach Polski, co też miało niejako walor propagandowy. rządowy i miał podkreślić polsko-śląską i znaczenie tych ziem przyłączonych do Polski dla gospodarki i sportu PRL. Czy działacze to byli jacyś funkcjonariusze, powiedzmy wojska, milicji? Tak, tu można powiedzieć, że nie było osób przypadkowych. Jeśli prześledzimy poczet na przykład prezesów sekcji piłkarskiej Legii Warszawa, czyli klubu, który określany był już w latach 50. jako Centralny Wojskowy Klub Sportowy, tam znajdziemy osoby, które pełniły wysokie funkcje w armii. Co ciekawe, były to osoby, które oddelegowane zostały do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego z Armii Czerwonej. Można tutaj wymienić na przykład generała Jerzego Burdziłowskiego czy generała Stanisława Popławskiego, a więc osoby też funkcjonujące w rzeczywistości PRL i znane nie tylko z tej działalności sportowej. Burdziłowski, z tego co znalazłem w różnych materiałach, to pełnił nawet funkcję szefa sekcji piłkarskiej w komitecie GKK FIT, Główny Komitet Kultury Fizycznej. A po nim tę funkcję sprawował następny przedstawiciel Armii Czerwonej, Jan Rotkiewicz. Mam takie pytanie, bo jak gdyby cały futbol znajduje się w rękach aparatu władzy, z racji pewnie tego, że to jest też jakieś kibice, są ważnym elementem w tak zwanej inżynierii społecznej. Od kiedy ten futbol staje się w przestrzeni publicznej sportem takim, w którym, nie wiem, zarabia się pieniądze? Czy ci ludzie, sportowcy, to byli jakoś angażowani na etatach tych milicyjnych, wojskowych, górniczych? Oficjalnie sport w Polsce Ludowej był sportem amatorskim. Natomiast w rzeczywistości, zwłaszcza w tych dyscyplinach najpopularniejszych, między innymi w piłce nożnej, był głównym źródłem utrzymania dla zawodników. Zawodnicy byli zatrudniani na fikcyjnych etatach. Byli zawodowymi żołnierzami, funkcjonariuszami milicji, czy nawet służby bezpieczeństwa. Jeśli klub finansowany był przez resorty gospodarcze, byli zatrudnieni w hutach, czy w kopalniach. Także ta łatka amatorów, ta oficjalnie obowiązująca wykładnia mówiąca o tym, że sport w PRL jest sportem amatorskim, była tak naprawdę fikcją. Ponieważ pobierano wynagrodzenie za to, że występowano w drużynach sportowych, chociaż nie obowiązywały, tak jak w sporcie zawodowym, kontrakty. A czy na przykład tacy zawodnicy będący w tych strukturach sportowych, czy oni też jakąś ścieżkę kariery mieli, na przykład będąc funkcjonariuszem, nie wiem, milicji, wojska, czy też awansowali, załóżmy tam, nie wiem, z kaprala, podoficera na oficera, czy też w ramach rozwoju piłkarskiego? Tak się zdarzało, zwłaszcza za wybitne osiągnięcia sportowe w wojsku. Przyznawano na przykład stopnie oficerskie. Ta klasa sportowa miała też przełożenie na stopień, przykład oficerski w Ludowym Wojsku Polskim. Więc było to ściśle powiązane z osiągnięciami, z wynikami na boisku. A czy mamy jakiegoś na przykład takiego sportowca, który osiągnął, nie wiem, stopień pułkownika, czy w piłce nożnej, bo wiem, no, Jerzy Pawłowski chyba podpułkownikiem był, czy majorem? Trudno mi powiedzieć, czy akurat stopień pułkownika, natomiast... Znaczy nie, chodzi o mi wysokiego Wojska oficera. Polskiego Kazimierz Dejna, tak, na przykład, tak? Jako zawodnik Legii Warszawa. To związane też było z tym, jak długo w klubie wojskowym dany piłkarz występował, to zwłaszcza w latach 60., 70. było normą w zasadzie, że barwy klubowe zmieniano stosunkowo rzadko, więc ta ścieżka awansu zawodowego również wtedy była otwarta i możliwe były awanse też na stopnie oficerskie. Jak ci zawodnicy, piłkarze funkcjonowali? No tak, wiemy, że byli na etatach w różnych tam miejscach, w zależności od resortu, do którego klub przynależał. Jak oni funkcjonowali w przestrzeni społecznej? Czy to były wysokie apanaże, które oni dostawali na tle ogólnego stanu materialnego społeczeństwa? Apanaże były dosyć wysokie, chociaż musimy pamiętać o tym, że w latach 50. i 60. stopa życia społecznego była dosyć niska, więc to, co wówczas uchodziło za jakieś wysokie profity, no z dzisiejszej perspektywy nie wygląda tak okazale. Sportowcy mieli też dostęp do dóbr, które były, można powiedzieć, reglamentowane, czyli mieli możliwość podróżowania za granicę, czy też nabywania towarów, które dla zwykłych obywateli były trudno dostępne, więc więc można powiedzieć, że były to dodatkowe profity wynikające z uprawiania sportu. Zachowane są relacje mówiące o tym, że piłkarze na przykład w latach 50. za duże osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim zyskiwali na przykład skórzane płaszcze. Dziś no, wydaje nam się to zupełnie absurdalne, natomiast wtedy dla zubożonego społeczeństwa taka nagroda była czymś znaczącym, co wyróżniało piłkarzy na tle innych grup zawodowych, no bo jednak musimy uznać, że sportowcy byli zawodowcami, chociaż było to zawodowstwo ukryte. Mając taki status jak gdyby społeczny, taką pozycję społeczną, jaką mieli piłkarze, ponieważ no cieszyli się uznaniem kibiców, czyli dużych rzesz społeczeństwa. Proszę powiedzieć, jakie motywy były wyboru tej drogi ucieczki? Czy to było motywowane, nie wiem, jakimiś sprawami ideowymi, sprawami tylko materialnymi, osobowymi jakimiś? Ten czynnik ideowy odrzuciłbym. Tutaj takiej motywacji w ucieczkach piłkarzy raczej trudno szukać. Decydowały względy osobiste. Oczywiście chęć poprawy własnej sytuacji materialnej. Było to widoczne zwłaszcza dla zawodników, którzy mieli okazję wyjeżdżać do państw zachodnich. Te wyjazdy nie były stosunkowo częste, natomiast w latach 60. najlepsi piłkarze już mieli możliwość stałego w zasadzie uczestnictwa w rozgrywkach międzynarodowych, podróżowania także na zachód, więc mogli łatwo porównać warunki życia panujące w PRL z warunkami w krajach kapitalistycznych. Chęć rozwoju kariery sportowej to też na pewno motyw decydujący w przypadku wielu ucieczek, choć każdy z piłkarzy zdawał sobie sprawę z tego, że po samowolnym opuszczeniu Polski czy odłączeniu się od ekipy przebywającej za granicą będzie musiał odbyć dyskwalifikacja, więc myślę, że wielu piłkarzy, rozważając możliwość pozostania za granicą, brało ten czynnik pod uwagę, czyli możliwość zahamowania kariery piłkarskiej. Ale to, o czym pan mówi, to nie wiem, pozwolę sobie zadać takie pytanie. Tak. Kwestia rozwoju kariery to jest chyba okres już późniejszy, lata 80. Wcześniej, nie mając możliwości konfrontacji, informacji, nawet przepływu informacji, to o tym rozwoju kariery chyba niewielu myślało. Myślę, że brali jednak to pod uwagę, bo sama możliwość konkurowania bezpośredniego z przedstawicielami sportu w piłki nożnej z państw zachodnich dawała już jakąś refleksję na temat tego, w jakich warunkach chociażby trenują piłkarze za granicą w krajach kapitalistycznych, jaki jest ich status finansowy. Więc bez wątpienia ta możliwość rozwoju kariery też przyświecała wielu uciekinierom. Brali bez wątpienia to pod uwagę. Jeśli chodzi o sam motyw ucieczki, musimy też wziąć pod uwagę to, że piłkarze byli osobami młodymi, często bez założonych rodzin. Byli to kawalerowie, którzy w zasadzie nie mieli poważniejszych zobowiązań rodzinnych, więc na pewno to ułatwiało też ucieczkę. Choć w latach 80., kiedy to zjawisko występowało szczególnie silnie, można zauważyć to, że piłkarz planujący pozostanie za granicą myślał też również o tym, w jaki sposób zorganizować ucieczkę własnej rodziny. Wspomniał pan o tym, że kwestie rozwoju kariery. Obserwując te ucieczki, to początkowo, bo w zasadzie po 57 roku, po tych przemianach 56 tak. roku zaczyna się ten eksodus, to większość ludzi, młodych piłkarzy, która ucieka, to ma jakiś korzeń, to są ludzie ze Śląska, mają jakiś korzeń niemiecki, rodziny rozbite, rozłączone, migrujące do Niemiec. Czy ten motyw, powiedzmy, narodowy był ważnym przez ten okres? Ten motyw bez wątpienia był ważny przez cały okres PRL, ponieważ miał wzgląd praktyczny. Osoby, które mogły legitymować się niemieckimi korzeniami, w łatwy sposób mogły legalizować później pobyt za granicą, a więc to był aspekt istotny. Legalizacja pobytu za granicą umożliwiała uzyskanie obywatelstwa na przykład Republiki Federalnej Niemiec, co było istotne z tego względu, że obowiązywał wówczas limit zawodników z zagranicy, którzy mogli występować w klubach zachodnich, a więc w ten sposób zawodnik, posiadając podwójne obywatelstwo, znacznie ułatwiał sobie możliwość znalezienia drużyny za granicą. Więc bez wątpienia ten fakt posiadania niemieckich korzeni wpływał na to, że ta ucieczka wydawała się stosunkowo łatwiejsza. Ale to był tylko trend, który jak gdyby obowiązywał w kierunku Niemiec zachodnich, czy na przykład Austria, Szwajcaria, te kraje niemieckojęzyczne? Nie, przede wszystkim chodzi tutaj o Republikę Federalną Niemiec. Austria była często krajem tranzytowym dla uciekinierów, natomiast do Republiki Federalnej Niemiec uciekano najczęściej jako do kraju docelowego. Thank you. Studio Espania 82. Hiszpańskie wspomnienia Janusza Cieślińskiego. Finały piłkarskich mistrzostw świata w Hiszpanii widziałem jakby od środka polskiej drużyny. Niemal codziennie w naszym prowizorycznym, ale niezawodnym studiu radiowym spędzali czas piłkarze polscy. Rozmawialiśmy, słuchaliśmy polskiego radia, polskiej muzyki ze specjalnie dla nich nagranym Entliczkiem Pętliczkiem w wykonaniu Bogdana Łazuki. I od czasu do czasu udawało nam się uzyskać połączenie telefoniczne i piłkarze mogli porozmawiać z żonami, rodzicami albo dziećmi. Ekipa radiowa ułożyła sobie z piłkarzami stosunki niemal rodzinne. Doszło do tego, że miejscowi tajniacy pilnujący piłkarzy przed wejściem do naszego pokoju Bońka, Żmudy czy Szarmacha nie włazili już pod łóżka i nie zaglądali do szaf. My byliśmy swoi. Te mecze, w których nie brali udziału Polacy, oglądaliśmy też wspólnie. Już po meczu inauguracyjnym zaczęliśmy przeczuwać, że będą to mistrzostwa niespodzianek, gry twardej, że dominować będzie taktyka. Te nasze luźne wymiany zdań po meczu Argentyna-Belgia 0-1 okazały się prorocze. Ale zanim potwierdziły się te nasze wstępne przewidywania, emocje brały górę nad rozumem, co zresztą polska drużyna też odczuła na własnej skórze. Włosi mogą powiedzieć, że były to mistrzostwa Włochów. My możemy powiedzieć, że były to mistrzostwa Polaków. Reprezentacja naszego kraju rozegrała tyle samo spotkań, co drużyna włoska. Zainaugurowała turniej remisem z reprezentacją Włoch, a zakończyła zwycięstwem o trzecie miejsce nad Francją, tak jak i Włosi zwycięstwem nad RFN o pierwsze miejsce. Związki polsko-włoskie były też i inne. Przed Espania 82 nikt nie kreował Włochów na mistrzów, a nam dawano co najwyżej 50% szans na rozegranie więcej niż trzech spotkań. U nas grał Boniek, a w reprezentacji Włoch ponad połowę stanowili piłkarze z jego obecnej drużyny Juventus Turyn. I Polacy, i Włosi wystartowali w Espania 82 od dwóch remisów, a więc niezbyt efektownie. No i obie reprezentacje zakończyły turniej mistrzowski w wielkim stylu. Te mistrzostwa świata w sensie wyniku sportowego były po prostu polsko-włoską sprawą. Ale zanim tą sprawą były te remisy i mecz Polska-Peru o wykorzystanie szans gry w drugiej fazie turnieju mistrzowskiego. Podniósł się Smolarek, znowu walczy, znowu się przewrócił. Peruwieńczycy jednak utrzymują się przy piłce. Leguja, jeden zwód, drugi zwód. Obok niego Smolarek przewrócił się, podniósł. Walczą ambitnie, Kupcewicz chwycił piłkę do Smolarka. Jest szansa, Smolarek strzela i gol! Nareszcie! Kontra polskiego zespołu! Jest to 10. minuta drugiej części spotkania. Jak się nasi cieszą! Jak oni się cieszą! No może wreszcie się zacznie polska gra. Lato zrywa się, jak sprinter otrzymuje piłkę, wjeżdża na pole karne, będzie chyba strzelał. Lato do tyłu i nadbiega tutaj Ciołek, strzał Ciołka, gol! Włodzimierz Ciołek, 5. bramka, skoczył do góry, wyrzucił ręce. 31. minuta drugiej części spotkania, a więc proszę Państwa, 76. minuta meczu. 5-0 polskiej reprezentacji. No nareszcie są te kontry i są naprzeciwko mnie biało-czerwone flagi. Nie zapomnę tych godzin po meczu Polska-Peru i rekordowym wyniku 5-1. Specjalny autobus ważący piłkarzy ze specjalną obsługą policjantów zajechał pod nasz hotel. Cała drużyna z trenerami i oficjelami wcisnęła się do pokoju, w którym mieszkałem z Dariuszem Szpakowskim i Bogusławem Tworkiem i w którym żył z nami Jan Ciszewski. To był wspaniały wieczór, który przeciągnął się do północy. Piłkarze siedzieli na podłodze, na łóżkach, w łazience, stali. Piliśmy szampana i piwo, całowaliśmy się i co chwila wchodziliśmy na żywo na antenę Polskiego Radia, przekazując skalę wzruszeń i napięć przed tym meczem. Opowiadaliśmy o tym meczu i o tym, co będzie dalej. To było wspaniałe spotkanie. Przed meczem Polska-Peru wielu zwątpiło w naszą drużynę. Zaczęto krytykować. Dostało się zwłaszcza Bońkowi za mecz z Kamerunem. Faktycznie zagrał tak, jak oczekiwali koledzy. I wiedział o tym. Po meczu Polska-Kamerun podszedłem do Bońka i powiedziałem: panie Zbyszku, umówiliśmy się dziś na wywiad i chciałbym, aby pan przy okazji porozmawiał z żoną. A on odpowiedział: ja nie mam dziś o czym mówić ani z panem, ani z żoną. To, co zagrałem, to był po prostu piach. Ja nawet nie jestem pewien, czy zagram z Peru. Narobiłem się i nic nie wyszło. Odłóżmy, redaktorze, tę rozmowę na lepszy dzień. No i ten lepszy dzień, pierwszy wspaniały dla Polaków w Hiszpanii, nadszedł. Dzień meczu Polska-Peru. I ten niezapomniany wieczór radości w naszym niedużym i skromnym pokoju hotelowym przy prowizorycznym studiu radiowym stworzonym przez Bogusława Tworka. Wtedy pomyślałem sobie w pewnym momencie ze smutkiem, że tę naszą drużynę posądzano przed meczem Polska-Peru o złą atmosferę. Był to bardzo mylny pogląd i krzywdzący dla polskich piłkarzy. Reprezentacja naszego kraju była w Hiszpanii zespołem fajnych, miłych i kontaktowych ludzi. W La Coruña widzieliśmy się z piłkarzami codziennie. W Barcelonie rzadziej. Nie stać nas po prostu było na tak dalekie wycieczki taksówkami. Mieszkali 50 kilometrów za miastem. Piłkarze przyjeżdżali do nas i spotykaliśmy się zawsze po meczach. Już wtedy zaczęliśmy obserwować u nich narastające zmęczenie. Nie ukrywali przed nami, kto miał wymioty w przerwach meczu, kto po meczach, kto słabo. Wiedzieliśmy, że po wypiciu jednej szklanki zwycięskiego szampana większość drużyny opadała zupełnie z sił. Zmagał ich turniej, a zwłaszcza upały. Na treningu między meczami tracili po 2 do 3 kilogramów, a przecież każdy z nich był wytrenowany. Same mięśnie, skóra i kości. Meczem wielkiej radości było zwycięstwo 3 do 0 nad Belgami na słynnym Nou Camp. To było spotkanie w wielkim stylu. Pod koniec tego spotkania Belgowie chodzili za Bońkiem i mówili: Zbyszek, nie wygłupiaj się, po co wam więcej goli, nie róbcie nam tego. Zostawcie na 3-0 i dograjmy do końca. W Barcelonie był jeszcze jeden piękny dzień, sportowy dzień polskich piłkarzy, aczkolwiek niezwycięski. Po remisie z reprezentacją ZSRR zapewnili oni sobie awans do gier o medale. Narobili tym kłopotu kasjerom z Nadwisły, bo przed Espania 82 nie rozpatrywano w ogóle możliwości wypłacania premii za medale. Nikt nie ośmieli się o czymś takim nawet pomyśleć. No, ale wspominam o tym na marginesie i po to, aby stwierdzić, że należy wierzyć w siebie, w to, co się robi. Ostatnie dni Mistrzostw Świata w Hiszpanii to wielkie emocje dla Polaków i Włochów. Polacy ustawili piłkę, Kuptewicz z wypuszczoną koszulką na spodenki, skąpy mur Francuzów, stoi w nim Jean Vion i jeszcze któryś z kolegów, Kuptewicz, strzelaj gol! Najpierw Antoni Piechniczek i stworzona przez niego drużyna pokonała reprezentację Francji 3-2, a dzień później Włosi wygrali z drużyną RFN 3-1. Hans Miller na lewą stronę, jest Brigger, przewraca się tam na polu karnym, ale wymuszone to, jeszcze pokazuje gestem, krytykując decyzję sędziego. Nic nie było, ruszają Włosi, szansa do kontrataku, pędzi Conti, piłkarze RFN-u się rozbiegają, Conti w narożniku pola karnego, co zrobi Conti przed pole karne, będzie gol chyba, Altobelli, gol! Na mecz finałowy zmęczeni Polacy jechali całą noc autokarem z Alicante. Okazało się, że nie ma dla nich biletów. Hiszpanie nie stanęli na wysokości zadania, nie wytrzymali organizacyjnie trudów turnieju i trzecia drużyna Mistrzostw Świata będąca w Madrycie oglądała w tym Madrycie finał w telewizji. Zresztą nie tylko oni, ale małe to pocieszenie. Wielu innych świetnych piłkarzy nie otrzymało możliwości obejrzenia wielkiego finału. Ale my i tak przeżywaliśmy chwilę uniesienia i radości. W polskich domach przez miesiąc gościli polscy piłkarze i były to wizyty, które wspomina się z przyjemnością. Te chwile radości okupione zostały ogromnym wysiłkiem i były wynikiem talentów polskich piłkarzy. Janusz Kupcewicz opowiadał mi, że podczas meczu Polska-Francja on i jego koledzy grali intuicyjnie. Rozróżniali jedynie kolory koszulek piłkarzy francuskich, bo ze zmęczenia nie rozpoznawali twarzy rywali. A przecież my tego zmęczenia nie widzieliśmy. Warto więc o tym wspomnieć, wspominając wspaniałe dni polskiej piłki sprzed pół roku. Po tych mistrzostwach niedoceniani piłkarze polscy uznani zostali obok zawodników RFN za najlepszych w trzech ostatnich finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. Polska reprezentacja w piłce nożnej zyskała miano zespołu umiejącego grać o wielkie stawki. Espania 82 to była duża sprawa polskiego sportu. Ten turniej przeżywałem wspólnie z polską ekipą. To były wspaniałe dni. We're gonna find a way. plamy. Proszę Państwa, przedstawiam, gościem naszym jest w studio w Łodzi pan doktor Sebastian Pilarski. Następna kwestia, która mnie interesuje, mamy te motywy. Czy jakieś motywy osobiste też były w tych przypadkach? Pan badał różne tego rodzaju przypadki. Tutaj kobiety często decydowały o podjęciu ostatecznych decyzji o pozostaniu za granicą. Kilka spektakularnych przypadków z lat 80. I tu nie mówimy o matkach. Nie mówimy o matkach, mówimy o narzeczonych piłkarzy, dziewczynach, które też sobie zamarzyły o tym, żeby żyć na Zachodzie, widząc po prostu też możliwość robienia tam karier. I te różnice materialne chyba przede wszystkim. Oczywiście, tak. W latach 80. świadomość tego, jak duża jest różnica w warunkach materialnych między Polską a państwami zachodnimi, była powszechna, więc też kobiety decydowały o tym, że piłkarze uciekali. No, najbardziej spektakularnym przykładem jest oczywiście sprawa Andrzeja Rudego, czyli najpopularniejszego, najbardziej znanego uciekiniera z PRL, którego w dużym stopniu do ucieczki namówiła ówczesna narzeczona, późniejsza żona, która wymarzyła sobie karierę modelki i piosenkarki na Zachodzie. No ale była kandydatką do Miss Polonia wówczas. Tak, była Miss Dolnego Śląska, później startowała w konkursie Miss Polonia, więc bez wątpienia była kobietą, która na piłkarza miała bardzo duży wpływ. Bo tutaj dotykamy, podjął pan kwestię już konkretnych przypadków Andrzej Rudy, ale wcześniej też były postaci, które wydaje się, że w polskim futbolu, jeśli nie odegrały, to potencjalnie miały możliwość odegrania ważnej roli. Jan Banaś. Jan Banaś, można powiedzieć, że do czasu ucieczki Andrzeja Rudego był najbardziej znanym z piłkarzy, którzy zdecydowali się na pozostanie za granicą. Ten przypadek jest szczególnie ciekawy z tego względu, że Jan Banaś powrócił do Polski. Został namówiony do pozostania za granicą przez ojca, o którym sądzono, że zginął w czasie wojny. Sam Jan Banaś, ze względu na miejsce pobytu swojej matki, urodził się w Berlinie. Matka powróciła później na Śląsk. W latach 60. ojciec skontaktował się z piłkarzem, który wówczas występował w Polonii Bytom i namówił go po prostu do pozostania za granicą w trakcie wyjazdowego tournée Polonii Bytom w Szwecji. Stamtąd piłkarz miał przedostać się później już z łatwością do Niemiec Zachodnich. Ale ta kariera w Niemczech trwała niedługo. Ze względów formalnych to, co było dla piłkarza zagrożeniem, czyli dyskwalifikacja, w jego przypadku okazała się okolicznością, która uniemożliwiła rozpoczęcie zawodowej gry w piłkę. Piłkarz wówczas był osobą bardzo młodą, wyraził skruchę, zdecydował się na powrót, gdzie po okresie dyskwalifikacji mógł wznowić karierę. Można powiedzieć, że symboliczny wymiar miało to, że po powrocie do Polski zmuszono go do zmiany imienia, tak. Występował jako Heinz Dieter Banas, po powrocie do Polski już jako Jan Banaś, czyli tutaj władze wymusiły na nim polonizację imienia i nazwiska. Chociaż później występował w reprezentacji Polski, ta ucieczka miała dla niego... Występował i to udanie występował, przecież bramki udanie strzelał występował, w eliminacjach. Występował w eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich, w meczach eliminacji Mistrzostw Świata, ale nie wystąpił w żadnym z turniejów finałowych. Nieszczęście miał na Banasia było to, że Igrzyska Olimpijskie w roku 72 i Mistrzostwa Świata w 74 były rozgrywane w RFN, tak, gdzie niestety wjechać po raz kolejny nie mógł, po prostu nie ufano piłkarzowi, sądzono, że być może po raz kolejny podejmie próbę ucieczki. Ale proszę powiedzieć, czy ta decyzja władz w przypadku na przykład Banasia tyczyła tylko Niemiec, czy innych krajów Europy Zachodniej również? Znaczy Jan Banaś wyjechał później za granicę, tak jak wielu polskich sportowców, piłkarzy, zwłaszcza w momencie rozpoczęcia w cudzysłowie sportowej emerytury występował w klubach polonijnych w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych. Później mieszkał we Francji. Czyniono mu rozmaite kłopoty natury paszportowej, czyli między innymi utrudniano czy uniemożliwiano więc wręcz przez lata możliwość powrotu do Polski. To piętno uciekiniera, można powiedzieć, ciążyło mu aż do roku 1985, kiedy mógł legalnie w końcu do Polski powrócić. Kolejny przypadek dotyczący piłkarza Pogoni Szczecin, Leśniaka. Czy mógłby pan przedstawić słuchaczom, jak wyglądała ta sprawa? Można powiedzieć, była bardzo złożona. To był piłkarz wówczas reprezentacji Polski, reprezentacji olimpijskiej, zawodnik dziennik utytułowany, powszechnie rozpoznawalny w Polsce, więc jego ucieczka była dużym problemem propagandowym dla władz PRL. Marek Leśniak uciekł w maju 1988 roku. On opuścił kadrę olimpijską, która rozegrała mecz eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Seulu, mecz w Kopenhadze. Odłączył się od ekipy po spotkaniu i można powiedzieć, że była to ucieczka w dużym stopniu zaplanowana, ponieważ Leśniak wówczas spodziewał się rychłego wyjazdu legalnego do klubu z Republiki Federalnej Niemiec, do Bayeru Leverkusen. I niestety pewne kwestie dotyczące transferu zaczęły się komplikować. Piłkarz był w wieku poborowym, nie miał zaliczonej tej dwuletniej służby wojskowej, która w przypadku piłkarzy oznaczała obowiązkową grę w Legii Warszawa. Znaczy piłkarza na tym poziomie. Na tym poziomie, tak. Marek Leśniak obawiał się, że wyjazd za granicę zostanie przesunięty w czasie o 2 lata. Dla zawodnika to jest długi okres czasu. W związku z tym postanowił poinformować działaczy, menedżera klubu z Niemiec o spodziewanych problemach. Niemcy po prostu skłonili zawodnika do tego, żeby odłączył się od ekipy i pozostał na zachodzie. On oczywiście z Danii podróżował do Republiki Federalnej Niemiec. Wówczas klub nawiązał kontakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, występując z propozycją negocjacji, czyli po prostu chodziło o to, aby przeprowadzić formalnie transfer zawodnika za granicę bez nakładania na niego dyskwalifikacji. W grę oczywiście wchodziło ogromne, jak na warunki PRL, pieniądze. To były 2 miliony marek niemieckich, a więc suma zawrotna wówczas. Czyli te negocjacje były udane? Negocjacje były udane. Piłkarz po kilku miesiącach legalnie występował za granicą. On na moment powrócił nawet do reprezentacji Polski. Ale jeszcze wcześniej na pewien moment powrócił do swojego klubu, do Pogoni Szczecin. Wystąpił w kilku spotkaniach, czyli można powiedzieć, że ucieczkę potraktowano jako niebyłą, nie nakładając na zawodnika dyskwalifikacji. Tutaj bez wątpienia ten motyw finansowy zwyciężył, czyli pragmatyzm działaczy PZPN, którzy stwierdzili, że lepiej pozwolić piłkarzowi na wyjazd i otrzymać pieniądze za jego transfer, niż nakładać na niego dyskwalifikację. I wydaje się, że najciekawszą taką historią, no, największy potencjał, o którym pan wspomniał wcześniej, to była ucieczka Andrzeja Rudego, który potencjalnie stały przed nim stadiony świata otwarte. Prawda, no Andrzej Rudy był piłkarzem zapowiadającym się na gracza wybitnego w latach 80. Pod niego reprezentację Polski budowano. Trener reprezentacji Polski, Wojciech Łazarek, w Andrzeju Rudym widział tego zawodnika, który poprowadzi reprezentację na mundial we Włoszech. Andrzej Rudy skalą talentu był porównywany m.in. do Zbigniewa Bonika, a więc bez wątpienia był piłkarzem, na którego rozwój kariery liczono bardzo. Jeśli weźmiemy to pod uwagę, będzie zrozumiałe, dlaczego jego ucieczka odbiła się tak szerokim echem w Polsce. Moment ucieczki to jest listopad roku 88. Ja wysunąłem taką tezę, że rozpętanie całej nagonki propagandowej, nagonki medialnej na Andrzeja Rudego było w pewnym stopniu próbą odwrócenia opinii społecznej od problemów politycznych i gospodarczych w Polsce. To był okres negocjacji, czy zbliżających się negocjacji przy okrągłym stole, a więc taki nośny temat bez wątpienia odciągał przykrywał opinię, jak gdyby. Tak, przykrywał uwagę, czy odciągał uwagę opinii publicznej od tych naprawdę istotnych problemów. Panie doktorze, a mam teraz takie pytanie, ponieważ tak, z jednej strony mamy tych piłkarzy, młodych ludzi, którzy są pełni nadziei na to, że zrobią tę karierę, a czy w tym przypadku ściągania ich za tą granicę, czy pomocy jakiejś w tych ucieczkach, nie pomagali im przedstawiciele, łowcy talentów na przykład ze strony zachodniej, czy ich praca tutaj nie była powodem też takich postaw tych młodych ludzi? Takie pogłoski w Polsce pojawiały się, zwłaszcza w końcu lat 80. Działacze Polskiego Związku Piłki Nożnej w oficjalnych wypowiedziach mówili nawet o tym, że istnieje grupa osób zajmujących się organizacją ucieczek piłkarzy. Obwiniano tę grupę m.in. o zorganizowanie ucieczki Leśniaka, Rudego czy Grzegorza Więzika, a więc to byli piłkarze, którzy pozostali za granicą w roku 1988. A na ile te pogłoski są prawdziwe, trudno powiedzieć. Tak, natomiast w wielu wywiadach po latach Andrzej Rudy mówił o tym, że jego ucieczka nie była tylko wynikiem jego woli, że w dużym stopniu po tym, jak pozostał za granicą, jego los był uzależniony od decyzji podejmowanych przez inne osoby, co sugerowało, że taka grupa rzeczywiście funkcjonowała. W prasie sportowej na początku roku 89 zaczęły nawet pojawiać się nazwiska osób, które miały za tymi ucieczkami stać, ale te informacje w zasadzie nigdy nie zostały zweryfikowane, chociaż... Czy dobrze rozumiem z tego, co pan mówi, że to byli jacyś działacze sportowi w Polsce? Nie. To były osoby przebywające już za granicą. Natomiast w jednym przypadku piłkarzy Pogoni Szczecin, którzy uciekli za granicę w roku 1986, tam pojawiło się nazwisko działacza znanego w Szczecinie, Andrzeja Rynkiewicza, którego Służba Bezpieczeństwa podejrzewała o to, że co najmniej wiedział o planach ucieczki, o ile nie był w większym stopniu w nie zaangażowany. Tutaj Służba Bezpieczeństwa sugerowała, że być może działacz liczył na jakieś profity przy ewentualnym transferze za granicę. A jak ta sytuacja wyglądała na tle obozu KLD, Krajów Demokracji Ludowej, jak w przypadku, nie wiem, Niemiec Wschodnich, Węgier, przecież Węgrzy mieli znakomitą drużynę? Uciekali piłkarze w zasadzie z wielu demoludów. Tak jak wspomniał pan redaktor, węgierska drużyna z lat 50., tak zwana Złota Jedenastka, to był przykład drużyny, która w dużym stopniu została osłabiona w wyniku ucieczek. Tutaj rzecz jasna na losy tych piłkarzy wpływ miała historia, czyli wydarzenia roku 1956, interwencja sowiecka na Węgrzech. Wielu piłkarzy, Ferenc Puszkasz czy inni zawodnicy Złotej Jedenastki pozostali na Zachodzie, a więc ich możemy traktować bez wątpienia jako uciekinierów. Na marginesie można dodać, że dodatkowym smaczkiem całej tej historii był fakt, że oni uciekali do frankistowskiej Hiszpanii, czyli państwa, które szczególnie złą sławą cieszyło się w krajach komunistycznych. Po prostu uciekali nazywane też jako faszystowskie państwo. Nie, tak, czyli tutaj ten wymiar walki ideologicznej też się pojawił. Oprócz tego uciekali piłkarze z Czechosłowacji, z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. A przepraszam tutaj bardzo, bo pan wspomniał, że w przypadku węgierskim to była, powiedzmy, reakcja na 56. Czy w Czechosłowacji 68 rok jawi się nam jakoś? Nie, tutaj nie mamy jakiegoś związku z praską wiosną. Natomiast piłkarze uciekali w latach 80., czyli tak jak czyli w całym systemie, jak gdyby. Tak, w momencie, kiedy jednak swoboda podróżowania była większa niż w latach 50. czy 60., piłkarze po prostu korzystali z okazji, żeby pozostać za granicą. A przypadek DDR-u? To jest przypadek szczególny z tego względu, że uciekinierzy bardzo łatwo legalizowali pobyt. Nie było bariery językowej. W zasadzie w łatwy sposób otrzymywali obywatelstwo Republiki Federalnej Niemiec. No, natomiast mieliśmy tutaj kilka przypadków spektakularnych, zwłaszcza jeden z lat 80. Przypadek jest o tyle interesujący, że był to zawodnik Dynama Berlin, czyli klubu będącego wizytówką futbolu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. To była drużyna, która bodaj 10-krotnie z rzędu zdobywała tytuł mistrza NRD. Klub, który był oczkiem w głowie Erika Milke, czyli szefa bezpieki. Tak, szefa NRD-owskiej bezpieki. Ucieczka jednego z zawodników, Luca Eigendorfa, była potraktowana, można powiedzieć, jako policzek dla niemieckiej bezpieki. I piłkarz zapłacił za to cenę bardzo wysoką, czyli cenę życia. Został zamordowany, o czym świadczyły badania prowadzone już po zjednoczeniu Niemiec. Piłkarz został zamordowany, upozorowany został wypadek samochodowy, który miał świadczyć o tym, że zginął w wypadku, spowodowawszy go pod wpływem alkoholu. A wcześniej rozbito mu rodzinę. Rodzina, która pozostała w NRD, żona została w zasadzie otoczona przez funkcjonariuszy i przez agentów Stasi, którzy przesyłali nieprawdziwe informacje mówiące o tym, że piłkarz założył nową rodzinę na Zachodzie, że nie interesuje się żoną, dzieckiem pozostawionym w NRD. Była to nieprawda, ponieważ zawodnik w zasadzie przez cały czas walczył o to, żeby sprowadzić rodzinę na Zachód. Oczywiście było to wykluczone, więc można powiedzieć, że tutaj intryga NRD-owskich służb była zakrojona na szeroką skalę. Panie doktorze, na zakończenie mam takie pytanie, bo w tej audycji przedstawiamy wybory ludzi w kulturze, muzyków, literatów. Czy w piłkarstwie, czy jakikolwiek piłkarz z tych przypadków, które pan badał, zrobił jakąś karierę na skalę światową? Na skalę światową może nie. Tutaj decydowały względy obiektywne, czyli brak wystarczającego talentu. Mm-hmm. Chociaż kilku zawodników bez wątpienia było na drodze. było na drodze, tak. Można powiedzieć, że Andrzej Rudy zrobił karierę. Może nie tak wielką, jak się spodziewano. Niemniej jednak on przez długie lata występował w Bundeslidze. W Ajaxie Amsterdam. Występował też, tak, w Holandii, w Ajaxie Amsterdam, a więc jego kariera potoczyła się tak, jak się być może spodziewał, chociaż w kontekście jego nazwiska, zwłaszcza po ucieczce, pojawiały się kluby bardziej znaczące niż te, w których występował. Z zadowoleniem mógł swoją karierę oceniać Marek Leśniak, który, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jednak swój pobyt zalegalizował. W wielu przypadkach, myślę, ucieczka przyniosła rozczarowanie. Okazało się, że te realia życia na zachodzie, funkcjonowania sportowca... W gospodarce rynkowej trudne były. W gospodarce rynkowej właśnie, czyli przy dużej konkurencji. Jednak sport w PRL w dużym stopniu demoralizował sportowców, którzy stosunkowo niewielkim nakładem sił zyskiwali profity nieosiągalne dla reszty społeczeństwa. Natomiast na zachodzie sytuacja wyglądała już inaczej, ale ona w zasadzie nie dotyczyła tylko uciekinierów. Wielu zawodników z Europy Wschodniej, którzy legalnie wyjeżdżali za granicę, po zderzeniu z tymi realiami zachodu jednak było rozczarowanych. Rozczarowane też były zapewne kluby, które tych piłkarzy zatrudniały, ponieważ okazało się, że sam przeskok do innych warunków materialnych był dla zawodników wystarczającą gratyfikacją, która powodowała, że już o karierze sportowej nie myśleli z tak dużą motywacją jak przed samym wyjazdem. Ale wydaje się, że też te decyzje o pozostaniu, o ucieczce stąd. Ciekawa sprawa z dzieckiem to jest w przypadku Zygfryda Sołtysika, którego syn uciekł za granicę i ojciec zmuszony został do przywiezienia syna. Skutkiem tego było pozostanie i syna, i Zygfryda Sołtysika za granicą. To był przypadek, można powiedzieć, interesujący ze względu na to, że dwa pokolenia piłkarzy zostały za granicą. Rzeczywiście Zygfryd Sołtysik zdecydował się na to, aby oficjalnie oczywiście namawiać syna do powrotu do Polski. W rzeczywistości w momencie, kiedy otrzymał paszport, pozostał za granicą. On był już po karierze piłkarskiej, zakończył własną karierę. Natomiast syn był zawodnikiem nieźle rokującym i ojciec i syn liczyli zapewne, że ta kariera za granicą potoczy się znacznie lepiej. Obydwaj panowie pozostali w Republice Federalnej Niemiec. Kilka lat temu Dariusz Sołtysik był asystentem trenera w jednej z drużyn Bundesligi, także można powiedzieć, że odnalazł się w realiach świata zachodniego, chociaż nie jako piłkarz. Panie doktorze, na zakończenie już teraz chciałbym zapytać, jaka to była skala problemu? Ilu tych piłkarzy, bo zapewne pan w swoich badaniach dokonywał takich obliczeń, na przykład w stosunku do tych ludzi, którzy dostali zezwolenie od władz. Jaka to skala była zjawiska? Uciekinierzy, a ci, którzy oficjalnie dostali zezwolenie władz na wyjazd? Ja próbowałem policzyć uciekinierów piłkarskich, którzy w momencie pozostawania za granicą występowali w klubach pierwszoligowych. Mhm. Od wspomnianego roku 57 do roku 88 czy 9 nawet, bo w pierwszych miesiącach 89 roku ostatni uciekinierzy decydowali się na nielegalne pozostanie za granicą. Ja naliczyłem takich przypadków niemal 50. Zastrzeżenie, że są to piłkarze tylko występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tak. Jaka była to skala na tle legalnych wyjazdów? Na pewno kilku procent. W latach 50. i 60. w zasadzie legalnie piłkarze nie mogli wyjechać, więc uciekinierzy byli jedynymi, którzy zyskiwali szanse występowania na zachodzie. Natomiast w latach 80. jednak w sposób legalny więcej zawodników wyjechało za granicę, z tym, że byli to zawodnicy, którzy spełnili określone kryteria. Najczęściej było to kryterium wieku, a więc zawodnik, który ukończył na przykład 30 lat, mógł w latach 80. legalnie wyjechać za granicę, ale dla sportowca było to już stosunkowo późno. Ale w przypadku chyba Zbigniewa Bańka to było wcześniej, parę lat. Tak, uczyniono, można powiedzieć, spektakularny wyjątek. Zbigniew Boniek miał 26 lat, wyjeżdżając za granicę. Juventusu. No, ale tak, ale tutaj też bez wątpienia aspekt gospodarczy, tak, czyli Juventus jako klub Fiata też miał atuty w ręce, którymi władze PRL-u nie mogły pogardzić, a więc Zbigniew Boniek był wyjątkiem, ale też był przykładem dla uciekinierów na to, że można karierę na zachodzie zrobić i można powiedzieć, że wielu z uciekinierów z lat 80.